सर पर है ना भर दरबार खड़ी थी अम्मा सर पर है ना भर दरबार पे वो कैसी खयामत की घड़ी थी अम्मा मुझ पे वो कैसी खयामत छीन ली सर से हृदा मेरी सितमगारों ने छीन ली सर से हृदा मेरी सितमगारों छीन ली सर से हृदा मेरी सितमगारों ने तेरी ज़ैनब पे मुसीबत ये बड़ी थी ज़ैनब पे मुसीबत ये बड़ी थी अम्मा मेरे बाजू पे लइनों ने रसन बांधा था मेरे बाजू पे लइनों ने रसन बांधा था मेरे बाजू पे लइनों ने रसन बांधा था मैं वो हर एक मुसीबत से लड़ी थी अम्मा मैं वो हर एक मुसीबत से लड़ी थी अम्मा मैंने देखा है बदन भाई का टुकड़े बदल भाई का टुकड़े टुकड़े मैंने देखा है बदल भाई का टुकड़े टुकड़े कटता रहा, मैं दर पे खड़ी थी, अम्मा भाई कटता रहा, मैं दर पे खड़ी थी, सारी सैदानियां बस एक रसन में थे बंधे, सारी सैदानियां बस एक रसन में थे बंधे, बस एक रसन में थे बंधे, ऐसी उफकारी ये कुनबे पे पड़ी थी, उफकारी ये कुनबे पे पड़ी थी, अम्मा दश्त में सर मेरे माँ जाएगा, दश्त ने सर मेरे माँ जाए का मैंने देखा, दश्त में सर मेरे माँ जाए का पर भाई के जालिम की छड़ी थी, अम्मा होठ पर भाई के जालिम की छड़ी थी, अम्मा खबर जहरा पे तखी थी ये सदा ज़ैनब की, कर रहे हैं ये बयां मिर्ज़ा सदा ज़ैनब की, कर रहे सदा ज़ैनब की, हल्क पर भाई के एक कुंद छुरी थी, अम्मा हल्क पर भाई के एक कुंद छुरी